أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اور البتہ تحقیق ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے فلنعم المجيبون پس ہم کتنے اچھے ہیں دعا کو قبول کرنے والے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اہل کو ہی باقی رہنے والا بنایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کو بعد والوں میں چھوڑ دیا سلامتی ہے رحمت ہے نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس لیے کہ نوح علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے ثم اغرقنا الاخرین جو ایمان والے نہیں تھے دوسرے لوگ تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ الا عباد اللہ المخلصین مگر بچ جاتے ہیں وہ بندے اللہ کے عذاب سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایمان والے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں اللہ ان کو بچاتا ہے انہی نیک بندوں میں سے جو اللہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کی چند خصوصیات ہیں جن میں سے ایک یہ کہ بہت زیادہ لمبی ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کی ہے قرآن مجید نے ان کی تبلیغ کی عمر 950 سال بیان کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اتنی لمبی تبلیغ کے بعد جو یہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے تو 80 کے لگ بھگ لوگ ان کے اوپر ایمان لانے والے بنے ہیں بعض نے 84 لکھا ہے جن میں سے 3 ان کے بیٹے ہیں اور باقی جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے ہیں ایک بیٹا کنعان ہے جس کا ذکر 13ویں پارے میں 12ویں میں آ چکا ہے کہ جن کو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں صعابی الی جبل یاسمنی من الماء میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو پانی تو سیلاب کا پہاڑ پر نہیں پہنچ سکتا تو مجھے پہاڑ بچا لے گا نوح علیہ السلام نے کہا تھا ارکب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ بچ جاؤ گے لیکن اس نے بات نہیں مانی تھی وہ ایمان نہیں لایا تھا جو دوسرے 3 بیٹے ہیں وہ ایمان والے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے سام سام یہ اہل عرب کا بڑا جد امجد گزرا ہے اسی وجہ سے عرب جو ہے وہ سام کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام سین سے ہے اس سے اہل عرب ہیں ان کا دوسرا بیٹا ہے حام حا سے اس سے سارے حبشہ والے جو سیاہ فام ہیں وہ ہیں باقی جو دنیا ہے جس میں روم ہے جس میں یہ لوگ سارے داخل ہیں عجم والے یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں یافس کی اولاد میں سے یہ عجم وغیرہ سب ہیں حام کی اولاد میں سے حبشہ والے ہیں اور سین سام کی اولاد میں سے کل آل عرب ہیں. کس طرح نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی جب تبلیغ کی تو لوگوں نے بات کو نہیں مانا. مزید یہ کہ تنگ بھی کرتے تھے, مذاق بھی, استہزاء بھی کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے ان کافروں کے خلاف بد دعا کی, جس بد دعا کا ذکر 29 پارے سورہ نوح میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, کہ اللہ صبح شام میں نے ایک کی ہے, لوگوں کو دعوت اللہ دیتا رہا لیکن میری دعوت اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ میرے قریب آنے کے بجائے اور دور ہی دور ہوتے گئے. دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میری پکار نے بلانے نے ان کو اور ہی زیادہ دور کر دیا ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یہ بد دعا ہے نوح علیہ السلام کی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اے رب کافروں میں سے کوئی شخص بھی روئے زمین پر اب نہیں بچنا چاہیے. یہ دعا تھی, بہت بڑی سخت بد دعا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ, کشتی بن گئی. پھر حکم ہوا کہ وفارت تنور, فلانی جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا, آپ کشتی میں بیٹھ جاؤ گے, اپنے ایمان والوں کو ساتھ بٹھا دیں گے, کچھ چرند پرند بھی ساتھ لیں گے, جانور بھی ساتھ لیں گے. یہ کشتی چل پڑی. پھر یہ حضرات جب بیٹھ گئے, بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی دعا ہے. جو ہمیں بھی حکم ہے کہ سواری پر بیٹھ جائیں تو یہ دعا کریں, جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون پڑھتے ہیں, اس طرح یہ دعا بھی ہے. یہ کشتی ایک عرصے تک بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کرتی رہی. بیت اللہ کو تو اوپر اٹھا لیا گیا تھا, پھر جب یہ پانی ختم ہوا اللہ کے حکم سے, وستوت علی الجودی وقیل بعد للقوم الظالمین, جودی پہاڑ کے اوپر اس کو حکم ہوا کہ روک دیا جائے. یہ جودی پہاڑ, یہ مختلف روایات ہیں, بعض نے آج کل کے اردن میں لکھا ہے, بعض نے اذربیجان میں لکھا ہے وغیرہ. نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے, آپ کے ساتھ 80-84 لوگ سوار ہوئے, بس یہی صرف بچ گئے, باقی سارے غرق ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی فوت ہونے لگ گئے. نوح علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور دوسرے جو 80 لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ وفات پا گئے, جن میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے, سام, حام اور یافث. پھر انہی سے یہ پوری نسل انسانی پھیلی. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, کہ جس طرح شروع میں آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت پھیلی ہے, پھر ایک عرصے بعد نسل انسانی تمام ختم کر دی گئی, تو دوبارہ نسل انسانی جو پھیلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بچوں سے پھیلی ہے. تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. پہلی خصوصیت میں نے بتائی, نوح علیہ السلام کی عمر سب پیغمبروں میں سے زیادہ ہے. بعض رات نے آدم علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ لکھی ہے. بہرحال ان کی تبلیغ کی عمر 950 ہے اور طوفان نوح کے بعد بھی یہ زندہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد وفات. دوسری خصوصیت نوح علیہ السلام کی کہ صرف انہی کے بیٹوں سے دوبارہ نسل انسانی پھیلی ہے, اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تیسری خصوصیت نوح علیہ السلام کی یہ ہے, خصوصیت کہیں یا ایک نئی بات کی ایجاد کہیں, کہ دنیا کے اوپر جو شرک قوت کے ساتھ پھیلا ہے, یہ جملہ یاد رکھنا ہے, دنیا کے اوپر جو شرک قوت کے ساتھ زیادہ اکثریت کے ساتھ جو پھیلا ہے وہ نوح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے, جس کو سورہ نوح میں ہی بیان کیا, لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوسا و یعوق و نصرا. یہ کوئی نیک لوگ گزرے تھے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ نیک لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, تو چلو ان کی تصویریں مجسمے بنا دیے جائیں. پھر اگلی نسل کو اس نے کہا کہ بزرگوں کے سامنے جھکنے میں حرج کیا ہے, یہ تعظیم ہی تو ہے نا, تعظیم تو اچھی چیز ہوتی ہے, لہذا جھکنا چاہیے. وہ اگلی نسل کو پھر جھکنے کے بعد عبادت کے اوپر مجبور کر دیا, سمجھا دیا. تھوڑا تھوڑا شرک, مختلف صحراؤں میں جو قبائل آباد تھے, کوئی کسی کے سامنے جھک جانا یا غیر اللہ پر نظر چڑھانا ایسا تھا, لیکن ایک طاقت کے ساتھ کثرت سے جو شرک ابھرا تو وہ اس زمانے میں ابھرا جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو یہ تیسری بات ہے کہ صحیح شرک کے خلاف جو کام کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی مدت تک کیا. تو تین باتیں ہو گئیں. اتنی مدت کے بعد 950 سال, 950 سال تبلیغ پر بھی 100 آدمی تیار نہیں ہوا, آپ یہ خود سمجھیں کہ اس وقت کا شرک کتنا مضبوط تھا کہ ایک اللہ کا پیغمبر اتنی لمبی طویل دعوت و تبلیغ کے کرتا رہا اور وہ اپنے اس غلط اور مضبوط نظریے سے باز نہیں آئے. آپ اس سے یہ سمجھیں کہ جو مشرکین مکہ کا شرک تھا کہ سارا مکہ ہی تقریباً مشرک تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چند سالہ تبلیغ نے اتنا انقلاب لایا, کہ آپ اکیلے تھے اور 23 سال کے بعد تو لاکھوں میں لوگ آپ کے ماننے والے تھے. یعنی یہ مشرک بھی اپنے نظریے کے لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں تھا کہ جتنا اس وقت کے لحاظ سے, اور پھر آپ کی تو ساری تبلیغ 23 سالہ ہے اور نوح علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے 950 سال ہے. تو نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی, وہ بد دعا کی قبولیت بھی ایک مدت کے بعد سامنے آئی. ایسا نہیں ہے کہ آج جیسے بد دعا کر دی تو کل عذاب شروع ہو گیا ہے, نہیں, بعض رات نے 40 سال لکھے. تو آج کی چند آیات میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم کتنے اچھے ہیں پکار کو قبول کرنے والے. یہ انداز قرآن نے بہت کم جگہوں میں استعمال کیا ہے. دوسرے مقام پہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ والارض فرشناها فنعم الماهدون. بسما بنینا بیدین وینا لموسو, آسمان ہے جس کو ہم نے بلند کیا, کیسا پیارا بلند کیا. والارض فرشناها فنعم الماهدون, اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا اور ہم کتنا اچھا بچھونا بنانے والے ہیں. یہ قرآن مجید نے اس جگہ پہ یہ عنوان استعمال کیا ہے, اور اس جگہ پہ یہاں پر یہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم کتنے اچھے ہیں پکار کا جواب دینے والے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر جس کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ 950 سال ہے, ہم تو 1 سال میں ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں جی, مانتے نہیں ہیں, بات چھوڑو, کیا کرنا ہے, اس تو مایوس نہیں ہونا ہے, تبلیغ تو کرنی ہے, ہدایت اللہ نے دینی ہے, مایوسی ہونی نہیں چاہیے کہ یہ ہدایت دینا ہمارا کام ہی نہیں ہے. انسان کا کام تو اچھی بات کرنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے, ہدایت دینا اللہ کے کام ہے. مایوسی کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ہمارے قبضے میں تھی ہدایت اور ہم اس کام سے مایوس ہو گئے. نہیں, ہمارا جو کام ہے وہ تو کرتے رہنا ہے, اچھی بات جہاں موقع ملے کرنا ہے, اور اچھی بات جہاں سے ملے اس کو حاصل بھی کرنا ہے. جی, الحکمت ہو ضالت المؤمن, اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, وہ اس سے کہیں گم ہو گئی تھی, جہاں سے مل جائے اسے حاصل کر لے, اور اچھی بات کرنے کا جب موقع ملے تو اس کے لیے سٹیج ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بڑا اجتماع ضروری نہیں ہے, ایک ساتھی بھی ہو تو اسے اچھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کو ہو یا نہ ہو, اچھی بات کرنے والے کو تو ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جب ان کو پکارنے کی نوبت آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, فلنعم المجیبون, ہم سب سے اچھے بلانے والے کی دعا کو قبول کرنے والے ہیں, لہذا ہمیں پکارا جائے. ونجیناہ وآلہ, وہ دعا قبول ہو گئی, ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی, ان کے جو ماننے والے تھے ان کو نجات دی, وہی باقی رہنے والے بن گئے, ان میں سے ان کا بیٹا غرق ہو گیا. وترکنا علیہ فی الآخرین, پھر ہم نے ان کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑا. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر سلامتی ہے, سلامتی کا مراد ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہے تمام جہانوں میں. جب بھی ذکر ہوگا نوح علیہ السلام, ان کے ماننے والوں کا اچھا ذکر ہوگا. انا کذالک نجزی المحسنین, جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح اچھا اجر عطا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, نوح علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے, انہوں نے ایمان لایا, لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے اور ایک عرصے تک اس کام کے اوپر لگے رہے. جب قوم نے استہزاء اور مذاق اور عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کیں تو اس کے بعد یہ نوبت آئی. فرمایا ثم اغرقنا الآخرین, نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچایا, اور جو نہ ماننے والے تھے, نوح علیہ السلام کو اور ہمیں نہ ماننے والے تھے, ہم نے ان کو غرق کیا, یعنی پانی کے اندر ان کو ڈبو دیا. اور وہ یوں مذاق بناتے تھے کہ یہ دیکھو جی, یہ کشتی خشکی کے اوپر چلے گی. جہاں حکم تھا نوح علیہ السلام کو, کشتی تو وہاں بنا رہے تھے, پھر وہاں سے جب گزرتے تھے مذاق بناتے تھے, یہ کشتی جو ہے خشکی کے اوپر چلے گی. تو انا نسخر منکم کما تسخرون, اللہ نے حکم دیا اے نوح ان کو یہ بتاؤ, آج تم ہمیں ہمارا مذاق بنا رہے ہو, ہم تمہیں مذاق کا جو ذائقہ اور بدلہ ہے وہ ان قریب چکھائیں گے کہ ہمارے پیغمبر کا مذاق بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کا مذاق کوئی بناتا ہے تو وہ گرفت میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے دوستوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, دوست اللہ کے ولی اللہ, اللہ کے اولیاء, من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے دوستوں کو ستاتا ہے میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ تم میرے دو. تو اللہ کے پیغمبر تو سب سے اونچے اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ایک مدت تک اللہ ڈھیل دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو گرفت میں آ جاتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب.